Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. På bagsiden af et amerikansk pengepolitisk møde, men foran et britisk, det er blot nogle af de ting, der tegner finansmarkederne denne torsdag, hvor handlen har været i gang i cirka 5 minutter. Vi hopper ombord igen og ser på sagerne de næste 55 minutter. Tom Hårgaard er med på en telefon. Sidst i udsendelsen og her i studiet, der er besøg af Lars og Lars. Den ene hedder Skovgaard til efternavn. Han er investeringsstrateg i Danske Bank. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Tak. Vi skal tale blandt andet om Europa, vi skal tale om tyske sektorer, vi skal omkring biler, elbiler, cybersecurity og meget, meget andet. Kort sagt, vi skal høre, hvad der er, I kigger på over i Danske Bank lige for tiden. Tak. Spændende. Lars Persson, også yes. Velkommen til dig. Tak. Du er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Du er teknisk analytiker, så er du min mand på markedet lige præcis i dag. Hvad, ja. Hvad er det, der sker derude? Jamen altså, vi står jo og træder vande. Vi er jo lige ved at jogge os selv over tæerne. Det er vel egentlig det, vi oplever lidt i øjeblikket, som vi talte om, inden vi gik i studiet, Lars og jeg. Så er Europa sådan outperformet USA lidt. Vi er kommet sådan en lille smule med, men vi er stadigvæk godt stykke bagefter. Meget bagefter, hvis man ser på DAX'en. Så der kan måske være noget spændende der, men her til morgen er det jo sådan lidt rodet. Der er stadigvæk den der Brexit-cocktail, der ligger. Og så er der jo det her, vi kan ikke finde ud af, om kineserne og amerikanerne er gode venner, eller om de er sådan lidt små uvenner ved det her forhandlingsbord. Kineserne sidder med armene over kors, og amerikanerne kommer ud og smiler og siger, jamen her går det godt. Så alligevel i dag, så tænker jeg sådan en morgenhistorie ind om, at Trump har gerne holdt de her tariffer mod Kina noget tid endnu, så ja, altså der er nok eller, vi kan nok tage de gode travstøvler på, for det bliver nok også en lang traver den her, tænker jeg. Så, en amerikansk finansanalytiker, som jeg følger på Twitter, han skrev også her forleden dag ting, som vi kommer til at høre hver dag resten af vores liv. Der kommer recession om 18-24 måneder. Der er et bullmarked lige på trapperne. Vi er tæt på en handelsaftale mellem USA og Kina, og Storbritannien er på vej ud af EU. Det er sådan the ongoing story, og vi kommer ligesom aldrig over på den anden side. Sådan føles det i hvert fald nogle gange. Det er det, vi åbner med hver eneste morgen, Lars Persson. Ja, og markederne, nu gider vi ikke at tale om Grækenland eller noget mere, men det kunne man jo også hurtigt hive sådan op af hatten, hvis man gad, fordi det går nok heller ikke 100% bedre. Og Italien, det er også altid en rodebutik. Og så er der nogle gule veste, og da jeg var barn, var der nogle andre, der kæmpede gaderne i Frankrig, fordi man synes, at det var noget værre møg dernede, og man skulle stramme op og alt muligt. Så er det ikke bare the same same, og aktiemarkedet, det går sin vante gang, og det skvulper lidt en gang imellem, og så får vi nogle kaotiske år, som i år 2008, men indtil videre går det sådan nogenlunde jo. Vi har jo 14% i afkast på sådan rimelig stort set alle markeder i øjeblikket, kan man sige, hvis man sådan... Og så længe det går den vej, så tuder vi da ikke så højt. Det gør vi ikke. Okay. Så længe det ikke bliver som i november og december, så tuder vi ikke. Vi fik et pengepolitisk møde afsluttet i den amerikanske centralbank i går. Det var sådan set uden de helt store overraskelser. De fastholdt renten fuldstændig som ventet. Den ligger stadigvæk i intervallet 2,25-2,5, og så er det altså lagt op til, at der ikke kommer nogen ændringer i den rente i resten af 2019. Så måske så peger pilen nedad, eller hvad for renten i USA, de herre? Hvad tænker I om sagen? Persson? Ja, det kommer jo lidt an på, hvordan de øvrige nøgletal kommer til at spænde an, tænker jeg. Fordi så kan markedet jo godt, det så vi jo markedet løbe foran den amerikanske nationalbank Fed der med renter, der kom op på 3%. Og så lige pludselig stod vi og rystede i bukserne, altså også ude på aktiemarkedet. Så blev vi jo lidt bange for rentebanden, så trak vi lidt i håndbremsen. Så altså, hvis markedet selv vil det, så kan de jo godt sådan dirigere renten opad, hvis de lige pludselig synes, at arbejdsløsheden falder, og der kommer noget inflation, og hvis vi lige pludselig igen ser en masse gode omsætning i boligerne. Altså hvis man så boligtallene her sidste måned fra USA, så var det jo faldende, men det er jo lidt, altså måske same same, fordi at det har været vinter, ikke? Og vi hører altid om, så vinteren den driller altid. Altså der er altid en eller anden vinter, der driller nogle amerikanske nøgletal. Der er altid noget, der driller. Så det tænker jeg. Meldingen fra Jerome Powell og Fed, det var jo altså også, at de kvantitative stramninger, som de kommer til at blive afsluttet i september, som de forventer. Lars Skovgaard, hvad siger du om den her sag, og hvordan tog markederne egentlig imod udmeldingen? Jamen, de gjorde faktisk det, som jeg prøvede at sige, de kunne risikere at gøre. Det er, at det gør ikke noget, at de er dovish. De må bare ikke være for dovish. Så det altså, vi så, altså for lempelige, ja. Yes. Så det, der skete, det var, at aktierne, da de var lempelige lige i starten, så lå de at steg i USA, og så bagefter begyndte de at falde. Fordi så kommer der den her, hvad ved Fed, som vi ikke ved. Det kan investorerne godt blive lidt nervøse over. Nu er det jo lige gået så godt. Mm-hmm. Så tænk, at de er så dueagtige, altså så lempelige. Mm. Det er en risiko. Og derfor så kan det godt lægge lidt pres på de amerikanske investorer, at det her det er ligesom nyt for dem. I resten af verden, der ved vi godt, at vores økonomi er lidt presset, men at det skal ramme amerikansk økonomi, det kan godt skræmme de amerikanske investorer. Så er det godt for emerging markets, at der kommer en lavere dollar, og renterne kommer ned, så giver det noget sentiment der, og det kan så dryppe lidt af på Europa, det håber vi jo på. Du er et positivt menneske, Lars Gaardgaard. Du kan altid finde et eller andet sted og vende blikket hen for at finde de gode nyheder. Men tilbage er vi jo så måske det der, den der stemning af, at gode nyheder er dårlige nyheder, og dårlige nyheder er gode nyheder. Ja. Det er jo lidt svært at finde ud af, når man sidder derude som almindelig investor, havde han sagt. Ja, det tror jeg også. Nu er det jo også problemet, når jeg står og kommunikerer, så har jeg sådan obligationer og aktier, og mange af dem, der lytter her, de har aktier. Mm-hmm. De har ikke noget andet. Og hvis man kun har aktier, så tror jeg, man skal tænke sig lidt om, fordi vi er sådan, vi kan godt sige, at vi har en lille smule asymmetrisk risiko. Der er rigtig meget, meget godt inde i det her. Og vi ved, at den her handelsaftale, den kommer ikke uden bump. Nu alt det nemme ligger bag os. Nu skal de have alle de svære ting til at gå op. Så der vil komme masser af de her udmeldinger, som vi har set. Og det kan give nogle udsving i markedet. Så derfor synes jeg, at man skal sørge for at have lidt klar til at købe op, hvis der kommer nogle små setbacks. Så vi fastholder vores overvægt af aktier, men det er også fordi, at vi skal ligge mellem de her to ting. De kunder, der kun har aktier, de skal sørge for at tage toppen af, synes jeg. Så det lyder ikke så om, at i år i Danske Bank blev specielt bekymret over de her nyheder, der altså var ude i går, der handlede om, at Kina måske trækker sig en lille bitte smule i forhold til handelsaftaler mod USA. Nej. Og at Donald Trump, som altså også tordner igen, når Kina begynder at trække sig, så skal han straks vise sin magt og tordne mod dem og sige, at der skal meget mere til, og de skal være meget mere villige til at indgå de aftaler, som han vil, før end han går lige på banen. Jamen, jeg tror, at det, der vi taler om årsagen til handelskrigen, det er en af årsagerne, den vigtigste årsag for i vores optik, det er jo, at amerikanerne er bange for, at Kina løber med IT-herredømme. Mm-hmm. Og det er de ting, det er de sidste ting, der skal sådan, ligesom på plads nu her. Kina kan også tillade sig at være lidt mere loose. Deres data begynder at vende rundt. Kina har jo været ude at stimulere deres økonomi, og det kan vi altså se, det begynder at kunne ses lidt i dataene. Så de har lidt overhånden i forhold til Trump, som åbenbart hans egen centralbankdirektør går ud og siger, at det går ikke så godt. Så det her, det er et spil, og det er det sværeste spil. Det er slutspillet, det er IT-sektoren, der skal på plads, hvis den overhovedet kommer med sådan en handelsaftale, og det kommer ikke til at skulle, når der kommer nogle skulp. Så det skal man have. Man skal have penge til at udnytte de skulp, der opstår. Okay. Lars Persson, vi skal lige runde morgens nyheder af. Der er jo altså også kommet den her sag ud. Jeg talte med Lars Svendsen lige inden, at vi gik herind i studiet. Det handler om Carlsberg, han sagde i øvrigt, at det var sådan set bare gamle nyheder. Det handler altså om, at der er en bøde på vej til Carlsberg i forhold til en kartelsag, som man mener, at de har været en del af. Carlsberg siger, at det har ikke noget på sig overhovedet. De har ikke engang sat penge til side i regnskabet til at dække den her bøde, der måske kommer. Spørgsmålet er, om den her bøde, eller det, der kom ud i går, om det viser, at der er en større bøde på vej, end man havde forventet, og markedet dermed bliver nervøse. Hvad sker der med aktien? Nej, der er kommet to Carlsberg på bordet, eller Tuborg et eller andet sted, fordi aktien stiger 0,3, så der er forholdsvis ro på. Der er stadig højt skum i Carlsberg, så den kører der opad. Altså, det må man også se, hvor det ender, og så må de jo tage pengene til den tid, eller gøre et eller andet. Det er jo en okay veldrevet butik, så må ikke de kan løbe lidt stærkere, og så finde til bøden på det niveau, som de nu får den til. Og så må vi jo se, hvad det ender med. Det kan jo godt være, at man puster sig op nede i tyske retslokaler, og så må man så se, hvad det kan blive til. Det kan også være, at der kommer et forlig, hvor man kan finde en eller anden mindre beløb i hvert fald. Nu må vi se. Ikke noget, der kan dig nervøs, kan jeg i hvert fald høre. Nej, Lars, nu har jeg ikke aktien, og aktien er kommet nærmest all-time high, ikke? Lars Svendsen og jeg har jo flere gange i vores millionærklubs liv stået og sagt, når den var nede omkring 500, og det har den jo så været flere gange, mens vi har stået herinde, så skulle vi købe den, og vi var aldrig rigtig sådan bit til bolle. Og i 18 var den faktisk aldrig nogensinde ned i 500, der var den kun i 680, og så er den nu kørt op i 820, så den ligger jo all-time high, så Ja, jeg er ikke lige, det er ikke lige den bryggeriaktie, jeg drømmer om, hvis jeg skal have noget bryggeri ind på. Hvad drømmer du så om? Jamen, så tager jeg Royal Unibrew. Lidt mindre, lidt hurtigere og lidt smartere på fødderne, tænker jeg. Så det er egentlig det, jeg vil købe til min portefølje, hvis jeg skulle købe. Skovgaard, jeg ved godt, du ikke må tale eller vil tale om enkeltaktier her i Millionærklubben, men du så ud som, du havde en kommentar til det. Jamen, jeg synes bare, det ser ud som om, hvis det er rigtigt, det Larsen siger, den stiger på det. Så kan man jo sige, at der er en trend her de sidste to dage. Det er åbenbart, at man skal have en bøde, så stiger aktien. Google fik en bøde i går, og i 2% op. Er vi godt, der er der en anden årsag til, at Google gør, jeg klarer det godt, eller Alphabet klarer det godt. Det er jo selvfølgelig også, fordi de kommer det her nye spilplatform. Men de fik jo altså en pæn stor bøde i går. 1,7 milliarder dollar. Og alligevel så lander den 2% op i amerikansk handel. Mm. Så jeg siger ikke, det er en trend, at man skal have en bøde, så stiger man. Men det ser ud som om, på her på den korte bane, så virker det sådan. Margrethe Vestager slut til igen. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Lars Skovgaard fra Danske Bank, investeringsstrateg. Derovre, Lars Persson er også med os. Vi ringer til Tom Hårgaard lidt senere i udsendelsen. Vi skal høre, hvordan det går. Ja, med Brexit og selvfølgelig også med hans portefølje her i Millionærklubben. Du kan også blande dig og være med i debatten. Du kan skrive herind til mig. Det foregår på sms'en 42 600 247. Du kan også blande dig på Facebook, hvor vi livestreamer som altid. Der plejer at være heftig debat, så gå ind og kast dig ind i tråden der, hvis du har nogle kommentarer eller bare spørgsmål, så skal jeg nok hoppe forbi og kigge, hvad der foregår der i løbet af udsendelsen. Sms'er herind til altså på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, de europæiske aktier har sådan set haft det lidt svært i forhold til de amerikanske igennem ganske lang tid. Og det er der måske en god grund til. Der er i hvert fald en masse usikkerhedspunkter, når man kigger ned i Europa. Brexit bare en af dem. Lars Skovgaard, I har været nogle af dem, som har været ude og tale om, at europæiske aktier bestemt er interessante og værd at samle op på de her niveauer. Hvorfor egentlig det? For det ser ikke ud som om, at det er gået specielt godt. Det er faktisk begyndt at gå rigtig godt her på det sidste, så jeg tror, at nogle af de ting, vi kigger på, de begynder at spille sig ud. Det er altid et problem, når man, hvis man køber noget alene, fordi det er billigt. Om det er billigt på kurs eller på værdiansættelse, og det er jo værdiansættelsen, vi kigger på. Europæiske aktier har været billigere end amerikanske aktier i meget, meget lang tid. Så det er ikke et argument for at købe det. Det er et argument for at købe det, når der kommer noget, der ændrer den her trend. Og det, vi har kigget på, det er, at Europa, vi er blevet mere og mere afhængige af, hvordan det går i Asien og Kina. Og vi tror simpelthen på Kina. De gør det, som de er fuld gang med, det er at sætte gang i deres økonomi. Og når de gør det, så kan vi se, at der er en sammenhæng mellem performance på europæiske aktier og udviklingen i nogle af deres data. Så det er derfor, vi er gået ud og sagt, nu er det nok. De her billige aktier i Europa, dem skal man begynde at tanke op i nu. Men hvad er det præcis, I ser derude i Kina og i Asien, Lars Skovgaard? For så vidt jeg hørte netop Jerome Powell, som var på talerstolen i går ved FOMC-mødet, da det blev afsluttet. Han peger jo nemlig på, at det, er, altså, det ser sløvt ud både i Asien og i Europa. Altså, det var jo sådan en af de der usikkerhedspunkter, som han netop læser op af. Ja, han synes ikke, der er godt nok gang i væksten i verden, og jeg tror også, han er bekymret for, at hvis ikke der kommer nogle løsninger på nogle problemer, han har jo en body, der skal hjælpe med, at der nogle af problemerne bliver fjernet, jamen så er det et stort problem for verden. Jo længere tid vi udskyder Brexit eller handelsaftaler, så rammer det ind i sentiment hos selskaberne, og hvis ikke de synes, det går godt, så stopper de med at investere, og når de stopper med at investere, så er det næste, de gør, så stopper de også med at ansætte, og så har vi altså et stort problem. Så han er bekymret for trenden. Det vi kigger på, det er, at kineserne gør det, som kineserne plejer at gøre. Mm-hmm. Når det går godt i kinesisk økonomi, så må du for guds skyld ikke eje kinesiske selskaber, fordi så går de ud og strammer op, så rytter de op i skyggebankvirksomhed, statsejede selskaber, så rytter de op i den, og så sænker det væksten, og så på et eller andet tidspunkt, så har de fået nok af det, så sætter de gang i økonomien igen. Og det har de gjort, det startede de med at gøre her i efteråret hen december måned, og det kan vi altså se i nogle af dataen, nu begynder de lige så stille at vende rundt. Og der er det, jeg mener, at så skal man som investor begynde at købe op. Ja, det er omvendt psykologi, det der. Mm. Vi skal være foran kurven, det nytter ikke noget, vi køber, når data er gode. Så er det for sent. En ting er, hvordan det så foregår ude i Kina, Lars Skovgaard, men lige præcis her i Europa, der har vi jo haft Pauls kollega, havde nær sagt, Mario Draghi har jo også været ude adskillige gange de sidste mange, mange år at råbe politikerne op forgæves og sige, at der skal simpelthen nogle reformer på bordet, før vi får alvor for Europa i gang. Det ser ikke ud som om, han lykkes med det. Alligevel så tør jeg altså godt og mener, at man skal investere ind i det her gamle kontinent. Ja, jeg lover da ikke, at vi har det kald om et år. Men det her, det er noget om at gå ud og udnytte, at folk er ekstremt negative på Europa. Det er, at europæiske aktier er den aktiv klasse, hvis du kan kalde det, som store investorer, fondmanagers, de mindst kan lide. der er solgt massivt ud af europæiske aktier. Europæiske aktier værdiansæt i forhold til obligationer er på 100 års ekstremer. Så der er bare nogle ting, der gør, at ja, det går dårligt i Europa, og ja, der er Brexit, og ja, vores politikere kan ikke finde ud af at få arbejdet ordentligt sammen og få gang i økonomien og få lavet reformerne. Men det kan man altså godt se ind i aktiemarkedet. Mm. Og mit point er så, det har man kunnet længe. Jeg skal bare finde triggeren, der gør, at pengene begynder at flyde den her vej. Og det gjorde vi, det har vi været ude at sige, og jeg er rigtig glad for, at både Goldman Sachs og Morgan Stanley, de så gik ud i mandag, som mente, at det lige nøjagtigt med de samme trigger, som vi er ude at sige, at man skal begynde at kigge på Europa. Nu ser det ud, som om det kan bøje lidt af. Er der en risiko ved det? Ja, det er der selvfølgelig. Sådan er der ved alt, hvad vi gør. Mm, okay, så de store fonde, de lytter altså også til, hvad man siger, og Danske Bank måske. Det er vi glade for. Men Lars, du peger jo selv på, at fondmanagers har været ude og sælge Europa. Skal man ikke passe på at gå imod sådan en trend, altså nogle kæmpe store pengekasser, som er på markedet, og som man jo ikke har en chance for at stille sig op imod? Jo, helt sikkert. Men nu er mit arbejde en gang imellem, at jeg bliver nødt til at gøre det, inden det går galt. Og det kommer med en... Det er jo ikke sådan, så jeg siger, at europæiske aktier vil stige, hvis hele verden falder. Mit kald går på, at europæiske aktier vil gøre det bedre end markedet generelt. Mm. Så det er jo lige, det var det, jeg startede med. Det var forbeholdet, jeg tog til først. Alle de investorer, mange af dem, der lytter her, de har kun aktier. Mm. Så det, man kan gøre, hvis man kun har aktier, så kan man gøre det, som nogle af vores kunder, der har den her egenskab, eller den måde at kigge på markedet. Det er, at man tager nogle penge ud af markedet, og så beholder man nogle penge der, hvor man tror på den bedste historie. Mm-hmm. Og der er det mit bud, den bedste historie, det er, hvor der er størst sandsynlighed for at ramme rigtigt nu, det er Europa. Bilsektoren, kontroversielt nok som det er, det vil være den, der nyder bedst af, der kommer gang i væksten i Kina. Hvis der kommer en handelsaftale, det er jo også en risiko, så vil det også være en af dem, der nyder bedst af det. Så det er at være lidt forsigtig og så sætte på det, man virkelig tror på. Ja, lad os prøve at hoppe lidt ned i det. Du er allerede godt i gang med det, Lars Skovgaard. Du er investeringsstrateg i Danske Bank, og du må, eller du vil, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal formulere det. Du kommer ikke til at udtale om konkrete selskaber. Det er simpelthen ikke en del af din jobbeskrivelse. Det forbeholder de kunderne over i Danske Bank, når de ringer ind og taler med jer. Så det er ikke noget, vi står her og smider ud i æderen. Og Thomas, som har skrevet herind på sms'en og spurgt, om du kan udtale dig om Danske Bank, aktien. Jeg tænker, det bliver et stort og fedt nej. Det måtte jeg ikke nu, og det har jeg aldrig nogensinde må. Vi må aldrig udtale os om vores egne aktier. Det er til gengæld så må du godt hjælpe os med at komme omkring en masse spændende temaer, og selvfølgelig også sektorer, kan du sagtens tale. Lars, nu ser vi Europa, og du peger på bilsektoren. Betyder det, at I primært kigger på Tyskland, eller hvor kigger I egentlig hen, når I skal finde spændende aktier i Europa? Jamen, jeg siger, hvis nu er der nogle præmisser, der er bygget op. Vi går ud og siger, vi tror på, at Europa er billigt, vi tror på, at data vender rundt i Kina, og det vil så give et skub ind i Europa. Et af de lande, der er allermest afhængig af vækst ud til Kina, eller eksport ud til Kina, det er Tyskland. Mm. Så er meget nærliggende at kigge på dem. Den sektor, der er allermest ramt, ikke kun af væksten, der har været faldende i Kina og alle de her ting, men også omstillinger til nye forbrændingsmotorer, dieselgates, det er bilsektoren. Så der er en kalkuleret risiko ved at gå ud og begynde at samle op i dem. Så det kigger vi på. Men ellers er det generelt, vi tror på, at der kommer handelsaftaler på et eller andet tidspunkt i løbet af året. Vi tror på, at Kina sætter gang i væksten. Så sådan noget som industri kan vi også godt lide. Industriselskaber. Og der har man jo altså muligheden, selvom jeg ikke kan anbefale enkeltpapir, så er der jo åbnet en hel æske op af muligheder for investorer, der bare kan gå ud og købe ETF'er. Mm. Så det er også en mulighed at gøre det. Og hvordan finder man så sådan en ETF, hvis man gerne vil investere? Altså, der er jo også rigtig mange af dem. Det er jo ikke nødvendigvis nemmere at vælge ETF, end at vælge en aktie. Nej. Altså, hos os, der har vi jo, nogen, igen, så må man jo ringe og tale med os, vores rådgiver, for det er meget individuelt, hvad man får. Men man kan jo gå ind og kigge på nogle af de store ETF-platforme. Der er masser af de steder, hvor der bliver handlet aktier normalt, så er der også mulighed for at gå ud og finde de her indeksfonde. Og det, der er vigtigt, det er jo, at man forsikrer sig, at det ikke er den dyreste. Det er jo det, der typisk er problemet. Der er jo måske 1000 DAX-ETF'er, så hvad for en er den rigtige? Men de gode platforme, de vil have screenet, og de vil have nogen, de har tillid til, så er det dem, man skal bruge. Og man kan jo altså bare helt lavpraktisk gå hen og google ETF, og så skrive et eller andet robots eller cars eller hvad det er, så kommer der en masse forskellige frem, og så kan man jo begynde at læse lidt ind i dem og se, hvad de indeholder. Der skal også være en vis mængde, jo, som man kan komme ud og ind. Det nytter ikke det, der selv, der sidder med banken og handler. Bilsektoren, undskyld. Gå ind og se på de store platforme, der vil du typisk, så vil man have en sikkerhed for, at det, der er derinde, det er ordentligt, ellers så ligger de typisk ikke. Hvad er en stor platform så? Jamen, det er en handelsplatform, hvor du handler dine aktier normalt. eller i din bank. Men er der, hvad for nogle, hvad, altså, bare lige for at sige nogle navne. Sådan noget som Aisha er jo kæmpestor i Norden, så det ville være sådan, typisk være en, man nok kunne finde mange steder. Cool, der kan man altså gå ind og lede lidt videre. Lars, du nævnte bilsektoren som et sted, som var interessant at kigge på. Vi fik en nedjustering fra BMW i går. Det lyder da ikke så om, at det nødvendigvis går specielt godt. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, de har det rigtig, rigtig svært. Og de kan også godt være, at de kommer og fortæller om, hvor svært det går for dem. Jeg tror bare også, der kommer til at ske nogle ting. Der er nogle andre lag, der sætter gang. Nu taler vi om, at der kommer gang i væksten i Kina, og så kommer man til at købe lidt flere biler forhåbentligvis. Det, der er vigtigt for kineserne, det er jo ikke... Det har aldrig været et problem for Kinas ledere, så er det største problem ikke en ydre fjende, det er, hvis befolkningen ikke har det godt. Så de skal have stimuleret økonomien og sat gang i den, så de skal have glade kinesere. Og hvis kineserne er glade, så bruger de også flere penge, så vil de også købe flere biler. Og det er en af argumenterne. Så den anden ting, som vi ved med bilsektoren, det er, at de kommer til at bruge rigtig mange penge, og vi tror på at udvikle de her nye biler, elbiler og alt muligt andet. Så vi tror også på, at der kan komme nogle fusioner i Europa. Det havde vi så også i den her uge. Så vi tror på, at der er nogle rigtig gode muligheder. 4,5% ned var det på BMW, tror jeg nok. Jeg tror, det fik lidt ekstra gas nedad, fordi Bayer var ude og falde 10%. Så der var sur stemning i det hele taget? Ja, der var sur stemning, så vi skal forvente jer, at der kommer flere af de her historier, men jeg tror stadigvæk på, at det vil være et rigtig godt kald. Den der fusion, du talte om, der var rygter om, det var altså blandt andet, jeg ved ikke, om der var andre, men jeg så i hvert fald Fiat Chrysler, blev talt om som et opkøbsemne for PSA Group, altså dem, der er Opel, Peugeot og Citroën, så der sker så en eller anden form for konsolidering, må man formode, i hvert fald er der noget debat, der kører i den der branche, som måske også kommer til at sætte præg på, hvor den bevæger sig hen fremadrettet. Jeg vil bare lige også sige med Bayers BMW's fald i går, altså det er jo, hvis man kigger sådan grafisk på det, så er den jo ikke faldet ud af trenden. Den er stadigvæk i den der konsolideringsfase mellem, hvis vi er rigtig brede, så bliver det 70-76, og går vi en lille smule tættere på, så kunne det være 71-76. Altså, den er ikke faldet helt ud af sengen endnu. Så altså, jeg tror egentlig, som også Lars er inde på her, at markedsdeltagerne godt er klar over, at bilsektoren har det svært, og måske specielt også den europæiske, fordi der så er Trump været lidt efter den, og ja, det er Kina, der er en stor aftager, ikke? Så det har man... Jeg tror ikke, det er kommet sådan bag på markedet, den her nedjustering faktisk, og det synes jeg egentlig godt, man kan se i kursen. Den falder 0,3 i dag, så altså, jeg skal heller ikke stå. Jeg er ikke til europæiske bilaktier sådan, lige på en kort bane i hvert fald, men det er der noget, man skal holde øje med. Og så kan man købe ind i nogle af de der sektorer, der er rundt omkring. Verdon for eksempel, som er kommet ud af Autoliv, eller måske... Det er producenter. Ja, der kan du se, at den finske stat købte jo lige for, jeg ved ikke, hvor mange 100 millioner af Nokian Tire, oppe i Finland, så de mener også, der sker noget i den sektor. Så altså, der er nogen, der ligesom understøtter den sektor. Jeg ved også, vi har haft Continental på banen et par gange her i Millionærklubben, som en branche, et selskab, man skal holde øje med i den forbindelse. Men ikke desto mindre, så er det også en branche, som jo på den måde er i gang med at disrupte sig selv, og det er vel ret svært at finde ud af, hvem bliver vinderne egentlig på den front, på det nye køretøj, vi alle sammen måske skal køre i om 10, 20, 30 år. Ja, det er også derfor, at det nogle gange er rigtig godt en god idé at bruge sådan en ETF, som man siger, jeg tror på sektoren, og i den, hvis man køber europæiske auto and parts, så får du også dækkende med, så det er hele sektoren, du får med. Jamen det er, de skal ud og opfinde sig selv, og de er i den grad i knæ, de her, de er blevet ramt af Dieselgate. Allerede der bliver de jo tvunget til at finde på noget nyt. Det var lige pludselig, så mistede de et helt segment. Så har du kineserne derude og sige, hvis du vil sælge en bil hos os, så skal du jo sørge for at komme med elektriske bilmodeller, ellers får du ikke lov. Hvis du vil have en bil i Shanghai, og du søger om en nummerplade, så er der 0,1% sandsynlighed for, at du får nummerpladerne. Hvis du søger om en elbil, så er der 50% sandsynlighed. Kineserne giver et skub til alle andre om, at nu skal I begynde at lave flere elbiler. Og det koster nogle penge. Men vi tror så også på, at der stadigvæk er noget brand value i noget af det europæiske. Og i takt med, at de bliver tvunget til at lave flere og bruger de her penge og bliver bedre til det, så vil de også begynde at kunne sælge nogle flere til os andre. Men er ETF-vejen også den gængse vej at gå, så Lars Skovgaard, hvis man skal ind i det her, den her historie, og man ikke rigtig lige præcis ved, hvem det er, der bliver vinderne? Ja, det vil jeg som udenbart sige. Der køber du sektoren, der kører du på vending i kinesisk økonomi, Europa er blevet for billig, så får du det bedste af det bedste med, synes vi. Det er at købe det på den måde. Og så synes jeg selvfølgelig, at der er mange, der godt kan lide enkelte aktier, så skal man gå ud og så prøve at gøre sig nogle observationer, hvad for en, der er den bedste. Men køb nu den overordnede trend, og så kan du købe enkelte aktien bagefter, fordi det her det er et spørgsmål om at ramme sektoren rigtigt, mere end det er om at ramme selskabet rigtigt, vil jeg mene i første omgang. Og der er altså guld at finde stadigvæk i europæiske aktier, hvis man gider at lede en lille bitte smule og søge ind i den der verden. Lars Skovgaard, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi her i Millionærklubben, vi er også sådan lidt tilbøjelige til, at når vi snakker Europa, så kommer vi meget hurtigt til at snakke tyske DAX. Det er bare Tyskland, der på en eller anden måde fylder den overordnede debat, når det handler om Europa. Hvor kan man ellers kigge hen? For der må være andre steder i Europa, hvor det ikke går helt skidt. Jamen altså, i Sverige, ja, der er der problem med deres valuta godt nok, men der er nogle gode selskaber i Sverige også. Mm-hmm. Og jeg vil sige, hvis du sådan kommer ud over det, så bliver det lidt mere fragmenteret, du begynder at kigge derned af. Så er det mere stockpicking inde i Europa, man kigger på. Jeg synes, Danmark ser også rigtig, rigtig fint ud. Vi har jo, selvom vi har sådan en semi-væksttilt i vores sådan sektormix, så har vi jo også bare et godt vækst, hvis det er, at det ikke går tjuhaj derud af. Vi har en masse sundhed, vi har sådan noget af det semigode, defensivagtige, så danske aktier er også super, super gode. Det lyder lidt som en historie, at Lars Svendsen også har bragt på banen et par gange her i Millionærklubben, at Nordeuropa er faktisk et lille smørhul, formentlig også for de globale investorer, så det i sig selv kunne måske få aktierne til at stige her i regionen. Er der ikke noget i Sydeuropa, man kan løbe efter? Jo, så skal man så også bare være lidt modig. Det, som vi har kigget meget på, det er, at vi har kigget på nogle af forsynings, altså de mere defensive dele, kunne det godt være, der kunne være noget, man kunne få dernede. Vi er skudt helt tilbage med vores finanskald, som jeg tror, jeg stod og sagde i maj måned, jeg er så tæt på at sætte finans på overvægt i Europa, det sker ikke forløbig. Og så er der sådan noget forsikring, du også kan få. I Frankrig findes der nogle gode forsikringsselskaber. Det er så den del, vi godt kan lide inden for finansdelen i øjeblikket. Apropos forsikring, jeg sad lige og analyserede og kiggede på, bare grafisk på alle de nordiske forsikringsselskaber. Nu er der ikke så mange, men alle sammen går opad. Alle sammen har en opadgående trend, lige meget om du er i Norge eller i Danmark. Det er jo egentlig også sådan interessant at holde øje med, ikke? Nu snakkede Lars om forsyning. Altså, jeg talte jo lidt om måske i går, om man skulle købe nogle amerikanske vand. Det bliver jo en udfordring. Vi ved, der er lidt vandselskab i Frankrig i hvert fald. Jeg kan ikke lige huske, om der er nogen i Spanien, men vand til nogle af de der ting, det tænker jeg også er en. Og så er der altid. Nu her, okay, så var der lige Italien, men hvis man kigger på de spanske motorveje, de er jo altså tip-top verdensklasse, og det er vel ligesom at køre på den motorvej fra Aalborg til Frederikshavn. Det er ikke så tit, man møder nogen. Nu har jeg så ikke kørt der i myldretiden, så nu bliver jeg nok skudt ned af nogen, der kører der til daglig. Men hvis man kører på de nordspanske motorveje mellem Compostela og nogle af de der op, så er der ikke mange, men de står knivskarpt. Så det kunne også være et sted, man måske skulle overveje, hvis man tør. Altså, det er jo igen det der med at tørre. Men der er jo, der kommer jo rigtig meget turisme. Det er jo også en af de ting, vi oplever i Danmark. Der er mange flere turister i landet, så det kan også være turistindustrien for Europa. Det gamle Europa, man vil gerne se det gamle Europa, ikke? Så det. Persson, ja, det forestiller mig, at du på et tidspunkt også bragte nogle hotelkæder på banen. Var det ikke også i Spanien? Jo, det var på et tidspunkt, vi havde et kald på, hvad vi skulle finde noget. Jo, men nu er det jo efterhånden længe siden, men det var der. Ja, de er så gået. De gik op i starten, og så faldt de lidt tilbage, og så kan man jo holde øje med, om det bliver en god sommer igen. Men ja, de har jo også deres run, så der er 2-3 hotelkæder i Spanien. Skovgaard, det her med at tænke turisme, og hvor folk rejser hen, kan det være en måde at se på investering på? Ja, det kan jeg godt. Jeg havde faktisk lige en ganske kort kommentar til de lidt mere defensive aktier. Det, man også skal huske på, det er, at de er altså lidt følsomme over for renter. De betaler typisk udbytter, og faktisk vil jeg så sige, lige i øjeblikket, hvor det ser ud som renterne, i hvert fald for USA, bliver banket helt ned, så giver de faktisk meget mere mening. Udbytteaktier, som også måske har haft været sat lidt til side i forhold til vækstaktierne, bør også være noget, som kommer lidt mere i investorernes søgelys. Så derfor så er der noget, der taler for det sådan helt fundamentalt. Ja, der er ikke noget, der tyder på højere renter, hvis vi kigger langt ud i fremtiden. Så derfor vi nogensinde gode. Vender tilbage til højere renter. Det kan man godt blive en lille smule i tvivl om, når man har været igennem sådan en periode her. Ja. Lars Skovgaard, aktiestrateg i Danske Bank. Der er andre ting, I kigger på selvfølgelig, end biler. Sådan noget som IT-sikkerhed, ved jeg, er på din blog. Hvad handler den historie om? Jamen, den handler om, at Man skal selvfølgelig være landet for Mars af, hvis man ikke kan se, at der er problemer med IT-sikkerhed. Når vi kigger på sådan nogle ting, så er det jo sådan noget om, at vi skal finde ud af, hvornår det er en investeringsmæssig god ting. Fordi vi kan jo godt gå og mene alt muligt om alle mulige temaer. Hvis ikke vi mener, at det er investeringsmæssigt attraktivt, så skal vi ikke tale om det. Det mener vi. Det okay. har vi ment siden efteråret. Og en af årsagen til, at vi har begyndt at fokusere på det sådan også sådan investeringsmæssigt lidt mere, det er, at vi kan se det, der hedder ransomware. Det, som før lige har ramt Norsk Hydro, men det, der også ramt Mærsk og FedEx, at det var så markant en begivenhed, så selskaberne de begyndte at tænke, nu skal vi altså pumpe nogle penge i det her. Så derfor så har vi gået og sagt, at det her det er en megatrend hos os. Det er dyre selskaber, høje P'er, vækstselskaber, så man skal selvfølgelig passe lidt på med, hvor mange penge man putter i, men vi har bare svært ved at se, at det her ikke bliver en fantastisk god investeringscase i mange, mange år. Mm. Jeg kan godt undre mig en lille bitte smule over, at sådan nogle selskaber som Mærsk og Norsk Hydro også i den størrelsesorden, altså gigantisk store selskaber, som har også været på banen i rigtig mange år, at de ikke i forvejen havde styr på det? Ja, det er jo en af de problemer, det er, de har styr på deres ting, men man skal vide, dem de er op imod, de er meget, meget... Det er sådan en våbenkapløb, der foregår, og der er nogle mennesker, der bruger rigtig, rigtig meget tid på at destabilisere den vestlige verden og nogle af de her selskaber. Og det er altså, du er afhængig af tillid til andre, og Mærsk bliver ramt via nogle skatteformularer i Ukraine, eller jeg kan ikke huske helt detaljen. Altså det er, du er afhængig af modtageren også at styre på de her ting, og det er noget, vi kommer til at opleve. I takt med, at man forbedrer det, så vil tyvene finde nye måder, altså de kriminelle, de vil finde nye måder, så det er simpelthen et våbenkapløb, vi er i gang med. De er altid et skridt foran, og det var jo også Norsk Hydro, som altså blev hacket her for nylig, altså og lagt ned fuldstændig, og det er jo altså noget, som vi har set ske over hos AP Møller Mærsk, og som jo altså også fik ret store konsekvenser for dem, kroner og øremæssigt. Lars Persson, Norsk Hydro-aktien, hvordan tog den egentlig imod de her nyheder? Altså, hvad sagde investorerne til den? Ej, jeg synes, at den er klaret, at nogenlunde var jeg lige vil sige, men på, at det er jo ikke, den er jo ikke styrtdykket, at man ikke rigtig kender prislappen endnu. Den havde det jo faktisk rigtig dårligt ovenpå, hvad der var sket med den der dæmning tidligere. Så jeg vil sige, Brasilien, ja. Med Vale, ja. Så altså, den er jo ikke styrtdykket, den er holdt omkring de der 35, så det lige indtil videre har investorerne slået koldt vand i blodet, men det er jo nok noget, som vi skal se på, i den kommende tid, altså, og vil opleve meget mere, end vi har gjort tidligere, og vi skal jo nok sige, hvornår bliver det offentlige? Altså, vi har jo masser af døre og vinduer, der står pivåbne i det offentlige system, uden at vi skal nævne nogle sager, der allerede er baserende rundt omkring, så er der, så mangler der nogle ting at holde styr på. Så jeg tænker, at det her, det er kun toppen af isbjerget, og det kan godt være, der er nogen, der går rundt og kigger og lader være med at lave meget rav i den, men lige pludselig så kan det være, at lyset slukker her. Eller, det har vi prøvet før. Ja, men det var ikke på grund af hacking, det var bare på grund af en sikring. Ikke at betale regningen. Eller også, der kommer ikke noget vand ud af vandhænderne. Vi er meget sårbare, og det har flere jo været ude og sige, og det er noget, der skal arbejdes meget på. Så det er derfor, de selskaber, der kan levere noget sikkerhed inden for det her, jamen der må man ud og kigge. Og der er jo blandt andet både svenske og finske selskaber. Altså, jeg mener, den her Setra, som jeg har nævnt tidligere, som man leverer både til hospitalerne, men også har krypterede linjer, som de arbejder med. Jamen, det er et F-Secure for Finland. De har det så, hvis man ser teknisk på det, så går den forkerte vej lige i øjeblikket, men og har svært ved at få bundlinjen til at vokse, men det er jo fordi den her Palo Alto, er det ikke sådan, den hedder, over i USA, de sidder ligesom på selskaberne, og det er måske der, hvor man skal komme efter det, hvis man skal, ja, hvis man skal virkelig ind. Og så er der en masse, som ikke er børsnoteret, og som er i periferien, og som nogen laver noget og lidt og rundt omkring. Så der er masser af sider at hygge sig med, hvis man er investor og går rundt og kigge på. Og der er også mange navne at holde styr på lige yes. I den der udmelding, Lars Persson. Setra, S-E-C-T-R-A. Mm-hmm. S-E-C-T-R-A. Altså et selskab, som du mener, det kunne være en god idé at holde øje med inden for den der bane svensk selskab. Og så var der, sagde du F-Secure, ja, et finsk selskab. Og så sagde du Palo Alto, P-A-L-O, og så Alto. Ja, det er amerikaner. Den har vi haft på banen mange gange omkring det her. Hvis man også kigger på deres graf, så er den jo også bare, den her fik lige et hak i tuden i efteråret sammen med resten af markedet. Og det er jo næsten der, det er sådan nogle vinduer, når markedet sådan måske også, fordi så er der nogle noget med noget nøgletal, der er for dyrt og så videre. Men altså, man må bare erkende, at det er jo en branche, hvor der er stor efterspørgsel på. Og selvfølgelig kan de blive overhalet af nogle andre konkurrenter, der finder noget, der er 1000 gange bedre. Og det er det, der er faren ved, kan man sige, den her verden, ikke? Men så skal du lige så sparke døren ind på mange selskaber. Ja, for Lars Skovgaard, det er jo en gigantisk stor branche, som jo altså også beskæftiger sig med mange, mange forskellige ting. Hvordan finder man ud af, hvor det er, man skal sætte sine penge? Jamen, så bliver jeg kedelig igen, så siger jeg, at jeg synes, du skal købe dig en ETF, så får du det her. Nej, og så skal du prøve at kigge på noget af det som Lars har nævnt. Det man skal tænke på, det er, hvad er det værste, der kan ske for det her selskab? De lever af selv sikkerhed. Tænk nu, hvis det er et af de steder, hvor de har leveret sikkerhed til, der kommer et hack. Mm. Det ved du ikke, selvom de er super, super dygtige. Mm. Så det er bare, der er bare en ekstra risiko. Det er en meget, meget stor risiko for de her selskaber, hvis deres det ikke dur. Mm. Og derfor så er det, så ryger jeg typisk op i ETF'erne og siger, at det her, det er en langsigtet trend. Og som Lars også siger, der kommer nogle gange nogle setback i markedet. Det var derfor, jeg sagde til jer, at der var nogle af jer, der lige skulle sørge for at have lidt kontanter på banen. Mm. Så har I de her megatrends, I siger, det der, det skal jeg simpelthen have noget af. Hvis det sætter sig, så har jeg lige en liste over en 3-4 aktier eller en ETF, jeg vil købe. Og så køber du dem på de setbacks, for du skal have noget af det her liggende i din portefølje, det er vores råd. Så det er altså også måden, I gør det på over i Danske Bank. I finder ETF'er, som dækker det her bredt, og så kan I altså investere ind i den der sektor på den måde. De her, hvis I vil være rar at tage jeres headset på, så prøver jeg at smide en linje ud til Tom Hårgaard, som sidder i London. Han er daytrader og spekulant, og så er han en del af millionærklubbens portefølje her i konkurrencen. Han er ikke lige klar til at tage telefonen, kan jeg se. Nå, men så lad os fortsætte debatten. Vi har jo ikke rigtig noget, hvis jeg bare lige må sige, så har vi jo ikke rigtig noget rundt om dagens regnskab for Pandora. Nej, Pandora. Bavarian Nordic, hvad hovedet er fyldt af nogle gange. Nå, hvad hedder det nu? Og den siver en lille smule, fordi at til næste år forventer de jo et underskud. En EBIT på minus 360 og en omsætning på 600. Men det er ud fra de nuværende kendte, hvad kan man sige, pipelines incoming, så der kan jo godt ske noget i omsætningen, men de forventer stadigvæk, at der er et pænt cash burn i, hvad hedder det nu, i Bavarian Nordic. Så det er den, og ja, der er også nogle amerikanere, der har købt ind på, at den skulle yderligere ned. Den har jo haft de sidste 3 år, den faldet 44%, og det var jo egentlig, da blandt andet det her Postvagt missede, og så går vi jo og venter lidt på, hvordan pipeline ellers kommer til at se ud. Så det er casen. Det er jo et regnskab, som ikke plejer at komme med de store overskrifter, han har sagt, Lars Persson, fordi vi jo ved det meste forinden, så det er vel heller ikke noget, der ændrer på, på nogen kurs eller noget som helst. Nej. Det er så det, der er sket her til morgen. Ikke? Kigger man lidt over på det svenske marked, så en af dem, der har fået meget bøllebank de sidste års tid, det er den der Billerud Korsnæs, der kommer jo ud af Kinnevik-koncernen for 2 år siden. Det ser ud som om, at der er analytikere, der siger, jamen der er et potentiale. Det er jo papkastfabrikken, sådan som jeg ser det, som har haft det lidt svært, fordi de har omstruktureret og haft gang i forandringer og nedlukninger og oplukninger af forskellige produktionslinjer, og det skærer jo altid lidt i forretningen. Ser vi tilbage i år 2015, var den i 160, og den ramte kurs 100 her i 2018. Sidder man og mangler en papkassefabrik til sin portefølje, så tænker jeg, at det kunne være en sand, interessant case, hvis man tør gå den vej. Vi bruger jo nettet mere og mere, når vi handler. Man kan jo bare se, at nu skal de ud og sætte, jeg ved ikke, hvor mange stander op her til morgen på Danmark. Vi kunne også alle sammen, da vi var ude at handle i december måned, opleve, at vi kunne ikke engang få vores pakker frem til de der stander, fordi at nogen glemte at hente dem, så vi stod og trippede for at få vores julepakker. Så det er nok en god ting. Og jeg står her og tripper for at prøve at få Tom Hårgaard med på telefonen. Lad os se, om det er lykkes nu. Det er det ikke. Nå, han har altså lige en lille bitte krise. Nå. Derovre har han lige skrevet til mig på en sms. Vi giver ham lige 2 minutter, så han kan komme over. Det er nok krisen, noget med Brexit eller sådan noget. Og tale med os. Lars Skovgaard, du har faktisk også været herinde i studiet tidligere og tale om, jeg tror vi kalder det Amazonification, altså hele den her trend, der handler om, at mange flere de handler på nettet, og derfor skal bruge papkasser og alt det, som Lars Persson han har stået og talt varmt for her et stykke tid. Er det stadigvæk vejen frem? Jeg tror, at det hele taget, når vi taler om de her meget, meget store trends, så nogle af de gode forretninger, de ligger i noget af det, som vi ikke helt ser. Om det er papkasser og transportselskaber i relation til e-handel, eller om det er dækproducenter i relation til autosektoren, eller det er semiconductors i forbindelse med elbiler eller gaming eller hvad pokker det er. Der er noget, der ligger nede bagved, og når man kigger på det her, så kigger man, skal man prøve at kigge på hele værdikæden, så er det altså nogle gange, man kan finde noget af det, der er lidt overset. Mm. Så det er stadigvæk den måde, vi kigger på det. Vi kigger efter det, der ligger nedunder, når man vender stenen, så er det nogle gange det, vi finder de bedste idéer. Det er det, alle myrerne er. Det er der, hvor det er. Det er der, hvor det pipler frem. Og en anden ting, hvis er Tom med nu, eller hvad? Har vi fået jer med? Ja, Tom er med. Nå, men det er fortsæt, godt. Lars. Ja. Fortsæt, Lars. Men det, der er interessant også, det er jo nemlig hele også den her logistik-case, der er rundt omkring. Og der er mange af de svenske ejendomsselskaber, de har jo fået, de har jo ramt en plet ved at lægge en masse logistik i Sydsverige. Sådan, så det, der er også, apropos det der med at vende stenene og gå rundt og finde ud af, jamen, hvor er værdikæden, ikke? Mm. Så Tom, jeg holder min mund. Vi hopper til London, Tom Hågaard. Jeg bliver stærkt bekymret, når jeg får sådan en sms, hvor der står, at du lige har en krise. Hvad sker der over hos dig? Er der problemer? Det er en babykrise. Nå, okay. Det er ikke krisekrise. Nå, okay. Det er bare sådan en hverdagskrise. Det er fair nok. Det er en hverdagskrise. Det kan vi sagtens klare. Det er en blækrise. Det er sådan en krise. Det, maden er smidt op på væggen. Slags kriser. Mm. Og var det dejligt at høre, at du har også den slags hverdagsting i dit liv, Tom Hågaard. Nå, lad os vende blikket mod det, som det handler om i det her program. Ikke hverdagskriser, men måske finanskriser, eller hvad man skal kalde det. Hvad foregår der egentlig derovre i Brexit-land, hvor du altså sidder, og det hele ser ud til at være endnu mere kaos, end sidste gang, jeg talte med dig? Hver gang du spørger mig, hver eneste gang du stiller mig det her spørgsmål, hver uge stiller du mig spørgsmål om, hvad der foregår i Brexit. Og hver gang tænker jeg, hvad skal jeg sige den her gang? Fordi sidste gang var historien sådan, at de ikke rigtig vidste, og historien i den her uge... Kan du ikke bare sige... De ved det ikke rigtigt. Okay. Vi har en parlamentarkrise i England af rang. Kan du ikke bare sige, at I løber tør for toastbrød eller et eller andet? Sådan, så kan vi få nogle overskrifter. Altså, Tom, så lad mig spørge dig på en anden måde. Er det noget, som påvirker finansmarkederne? For det er virkelig det, jeg interesserer mig allermest for lige her nu i det her program i hvert fald. Nej, ikke lige nu. Jeg har en stærk fornemmelse af, at portfolio manager, hedge fund manager, folk, der spekulerer i udviklingen i pundet mod andre valutaer, folk, som investerer i engelske aktier eller aktier, der er repræsenteret på børsen, de er mere eller mindre blevet immune over for den her saga, som foregår i det engelske parlament. Og tror jeg mere eller mere har ligesom afstemt sig for at forvente en udskydelse af Brexit, og så ikke reagere, før der virkelig er noget konkret på bordet. Mm. Fordi ellers så bliver du bliver kugleskør, og du bliver nødt til at ændre dine positioner i markederne 180 grader, alt afhængig af, hvad den seneste afstemning er nu, hvad nu indikerer, og så er den afstemning meningsfyldt, er den ikke meningsfyldt, at det her, det er jo værre end at holde hovedet og hale i en eller anden australsk soap opera, og om hvem man nu er forelsket i hvem, uden at jeg skal på nogen måde gøre det her til mindre alvorligt, det er, fordi det er alvorligt, men det er svært at tage det alvorligt, fordi det har stået på så længe, og der er så lidt afklaring. Så hvis jeg er lidt humoristisk om det, så er det egentlig bare, fordi jeg prøver ligesom mig selv at skyde det ud, men det har jo nogle konsekvenser i værste fald, som jeg også selv bliver nødt til at tage stilling til. Og jeg har ikke noget konkret at byde på, og det er der desværre ikke nogen, der har. Men Tom, sidste gang, der var du faktisk tilbøjelig til at handle lidt på det, altså handle valutaen. Gør du stadig det? Ja, det gør jeg, men jeg har været mere interesseret i at handle efter... Jeg synes, at Federal Reserve overraskede markedet i går, og mere end jeg har haft held med at prøve at time, hvad Theresa May og parlamentet nu beslutter sig for. Så jeg vil hellere tale om udviklingen i Amerika, for jeg synes, den er mere interessant, end hvad der sker med Theresa May. Ja. Og, lad os høre, hvad det var, du fandt så overraskende så. Jamen, jeg synes, det var overraskende at høre, at Federal Reserve nu ville holde igen med deres renteforøgelser. Fordi vi havde forventet yderligere to rentestigninger i løbet af 2019. Det var ligesom det, der hedder konsensus. Og selvom eksperterne ofte tager fejl, i hvert fald statistisk set, så var det ligesom det, der var blevet lagt på bordet for 2019. Og det er ligesom blevet taget af bordet nu. Mm-hmm. Og så kan man jo fortolke det på to måder. Enten så kan man fortolke det som, det her marked nok ikke diskonteret ind. Er der virkelig nogle dårlige nyheder ude i horisonten, som Federal Reserve kan se, som vi andre dødelige mennesker ikke kan se? Den anden måde, man kan fortolke det på, det er, Det er jo gode nyheder, at Federal Reserve ligesom har fingeren på pulsen, fordi om noget andet, det er det, Donald Trump har beskyldt dem for, at ikke have fingeren på pulsen, og de ikke skulle være så ihærdige med rentestigninger. Så jeg tror, at markedet i går først tog den ene. Den positive fortolkning er, at når man Federal Reserve har fingeren på pulsen, det er godt, og så køber vi aktierne op, og så steg Dow Jones med et par hundrede point. Og så var det ligesom om, at de trådte vande, og så var de ikke helt sikre på, om de så længere skulle fortolke det eller ej. Og det er ikke fordi, jeg skal give et genspil af, hvad der skete i går. Det kan folk selv læse sig til. Det er mere fortolkning af, om aktiemarkedet har på en eller anden måde nået et plateau her i marts måned, og porteføljemanager begynder at blive noget bekymret for, om de også burde være bekymret for aktieudviklingen. De bliver bekymret for, om de behøver at være bekymret. Okay. Jamen, det er jo det, John Keynes siger. Det her, det er jo en skønhedskonkurrence. Det gælder ikke om at gætte om, hvem den smukkeste kvinde er. Det gælder om at gætte, hvem de andre synes, den smukkeste kvinde er. Så hvis der pludselig begynder at ske et skred i aktiemarkedet, så har jo det sådan en forstærkende effekt. Og jeg tror, at sådan som jeg kan læse graferne her til morgen, så synes jeg, at det, jeg så i går i Dow Jones, det indikerer, at vi får lavere priser over den næste uges tid. Og så må vi så se, om hvor vi får endnu mere. Jeg holder fast i mine lange positioner, men omvendt så har jeg mener, at markedet er blevet fanget på den forkerte side i hensyn til dollarens styrke, og jeg har lagt mig lang euro-dollar, og har også prøvet at lægge mig lang i det, der hedder sterling-dollar, men det skal jeg love for, det får jeg lov at betale ved kasse 1 for her til morgen. Mine positioner, de bløder. Så det går, altså det går rent af helveste. Og babyen larmer, og jeg ved ikke, hvad der sker. Ja, det er en forfærdelig morgen. Tom Aargaard, ja. Jeg har besøg af Lars Skovgaard her i studiet. Han er investeringsstrateg for Danske Bank. Han har en kommentar, kan jeg se. Lars, hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig med det, Tom, han sagde, at det er sådan, vi kører lidt på de sidste dampe, men omvendt så tror jeg også på, at der er rigtig mange mennesker, der stadigvæk har været med på den her optur. Så det er meget om sentiment, hvordan... Som siger, at det kan, hvis vi kan blive fanget i et eller andet, hvor vi bliver bange for, at det kører ned, og det breder lidt om sig, så får vi den her lille korrektion. Fordi der er rigtig mange gode gevinster derinde, og det bliver så kampen holdt op imod alle de penge, der ligger derude, som forhåbentligvis gerne vil komme ind, når der kommer et lille setback. Så Tom Hovgaard, i forhold til indeks, som du jo altså også investerer i, ved jeg fra tid til anden i hvert fald, hvordan sejler du så ud på den sø lige nu? Den sejler jeg, der er min strategi ikke ændret sig. Jeg synes stadigvæk, det er positivt, at DAX'en kan holde sig omkring de der 11.600. Nu ved jeg så, at Wirecard i sagaen er stadigvæk ikke overstået til det, der trækker DAX'en ned her til morgen. Men så den der isolerede historie, så havde du Bayer i går, der faldt 12%. Mm. Så der er altså nogle, hvad skal man kalde, der er altså nogle emner, som kan trække aktieindekset ned. Men jeg forholder mig stadigvæk langt DAX'en, så længe vi kan holde os over de her 11.450. Nu bliver det sådan lidt teknisk snak, men vi har før set korrektioner her i 2019, og jeg ser ikke noget på grafen lige nu, hvor jeg tænker, oha, nu er der virkelig fare på færre. Men det, der kan få mig til at ændre mening med det, er ikke nødvendigvis, hvad jeg ser i Europa, men hvad jeg ser i USA. Fordi hvis du virkelig begynder at se et skred i USA, og det synes jeg, derfor synes jeg, at den her uge bliver spændende, især hvor vi lukker på fredag, fordi det har som ofte en konsekvens af, hvordan markedet så reagerer den følgende mandag, så kan du jo godt, så kan du kan jo, det kræver ikke en helt stor fantasi at tænke, altså hvis Wall Street de nyser, så får Europa en forkølelse. Mm-hmm. Er det måden, du investerer ind i det også på, Tom Hovgaard? Sidder du og holder stærkt øje med at lukke niveauerne fredag, så ligger du der ind til det til om mandag morgen? Ja, det gør jeg meget, fordi min erfaring fortæller mig, at nu bruger jeg det her ord for tredje gang i den her samtale, men porteføljeforvalter, der har en meget længere tidshorisont, end jeg har, ikke sidder og kigger på en 5-minutters graf i løbet af en dag. De kigger på en dagsgraf eller en ugegraf, og så bruger de jo ikke teknisk analyse så meget, som jeg for eksempel bruger det. Men det, du ser ofte, at hvis du får en svag fredag, så får du konsekvenser i løbet af den næste uge. Det siger min grafanalyse mig. Men igen... Der er altså også dem, som vil tage den anden side af den her mønt og sige, ved du hvad, vi er bare i en trading range, og det er 2 skridt frem, 2 skridt tilbage, og det er heller ikke så tosset efter den december måned, vi så. Ah, men det er vel svært for sådan en daytrader som dig at tjene rigtig gode penge på det så? Ja, hvis din filosofi er, at du godt kan lide at handle trendende marked, altså der, hvor markedet ligesom kører i en retning, og så du eksponerer dig mere og mere, eftersom markedet bekræfter din position, så var der gode penge at tjene i december måned, og også gode penge at tjene op i januar måned. Men hvis markedet begynder at gå 200 point op, 200 point ned, altså det er den rene dødsdom for mig. Mm. Så er det vel også der, hvor du så skal bruge tiden på familien, og så lade være med at ligge og trade i stedet for? Ja, og få noget søvn om natten. Det er det, jeg mener. Det kan anbefales. Tom Hovgaard, bare lige for at binde en sløjfe om hele den her USA og Europa-snak, vi har været i gang med den sådan set hele timen. Vi har Lars Skovgaard med, som sagt, som altså mener, at det er tid til at investere ind i Europa nu. Og det lyder altså som om, at du også er lidt på den vogn. Du er i hvert fald lang i DAX'en her i din millionærklub-portefølje, men hvad gør du så med de amerikanske indeks? Okay, så det er jo egentlig en meget interessant diskussion, som jeg desværre ikke har været med til, men hvis du ser en afkobling i USA, og at det føles som om, der er noget mere værdi i Europa, så kan du tage begge sider af det argument og sige, men kan en europæisk aktiemarkedindeks og forretning, kan det stige, hvis USA står stille? Det har du ikke set så mange eksempler på i historien, at de afkobler, men det kræver, at USA også følger med. Mm. Og hvis amerikanerne begynder at advare om, at Europa står stille, jeg tror, det sværeste, jeg har lige i øjeblikket, det er at finde værdien i markedet. Jeg har aldrig været god til at sige noget billigt eller dyrt alligevel. Men at spå om en afkobling i USA og en tilkobling i Europa, det statistisk set er også svært, et svært argument at lave. Det ikke har sket i historien, selvfølgelig har været det, men det har altid været under nogle andre omstændigheder. For eksempel så har Europa været i et bæremarked lidt længere end USA har. Men det er jo også præcis det, vi har set lige nu. Tyskland gik ned hele vejen, altså fra starten af 2018, mere eller mindre til slutningen af 2018, var det tyske DAX-indeks i mere eller mindre i en bæremarkedkorrektion. Og det så vi bare ikke i USA. Mm. Skovgaard, har du ingen kommentar til det? Jamen, jeg er helt enig. Det er absolut ikke noget, vi ser. Så det, jeg skal håbe på, det er, at de amerikanske aktier, de skal holde sig mere eller mindre flat. Og gør de det, så tror jeg på, at det vi taler om, og Tom, det du skal vide, vi kigger på, det er, at vi kigger på noget så kedeligt som, at Tyskland er blevet meget mere afhængig af, hvordan det går i Kina. Der kan jeg altså se, at nogle af de her data, PMI og sådan noget, de har en meget god korrelation med, hvordan det så går med det tyske marked. Så det er simpelthen derfor, vi har sagt, nu er det nok, nu går vi ud og tager chancen, og nu får vi det her rebound. Alle er super negative på det her, så det er sådan et contrarian trade, vi er ude at lave til vores kunder. Det lyder frækt. Tom Hovgaard, du er jo altså en del af konkurrencen her. Du har smidt 250.000 kroner af dine egne penge på bordet, så du kan konkurrere med Lars Svendsen og Lars Persson her i Millionærklubben. Sidste uge, der var det jo sådan set meget godt. Du var der sådan i nærheden af de 300.000, så vidt jeg husker. Hvordan ser det ud den her uge? Jamen, jeg var oppe på 312.000 her, da DAX'en var oppe i 11.750. Men nu er jeg nede under de 300.000 igen. Det virker som om, jeg ikke rigtig kan få noget traction op over de 300.000. Så jeg tror stadigvæk, at jeg har ikke slået op her til morgen. Men jeg tror altså, jeg kiggede i går, der var jeg på 294. Så jeg er da faldet et par tusind tilbage siden, sidst vi talte. Ej, Tom Hovgaard, jeg er nødt til at spørge dig, hvor meget energi ligger du ind i den der portefølje, fordi du har ikke engang slået op her til morgen og se, hvor du ligger, og du handler ikke noget som helst, og det er bare DAX og Wirecard, og der sker ikke en pind. Hvad sker der for dig? Jeg hæpper jo på Tom, kan man sige. Er du med eller ej? Jeg er med. Jeg synes, jeg får en hård tur i dag. Ja, ja. Hun har haft en hård morgen. Der har været lang kø ind for Sydmotorvejen. Ja. Du har min opbakning, Tom. Mælken skilte nede ved kantinen, og der var meget galt, og der er halvt slukket. Det er torsdag, og der er stadigvæk lang tid til weekend. Nå, Tom, så skal jeg lade dig slippe, hvis du synes, jeg er for hård. Men en fornøjelse var det selvfølgelig som altid at have dig med. Vi tales ved igen i næste uge. Tusind tak. Hej. Så vidt, altså Tom Hovgaard, det går jo sådan set meget godt med den der portefølje. Lars Persson, skal vi også lige høre, hvor du ligger henad? Jamen så er jeg jo bunden i vores kan man sige, lavkagestykke, fordi hvor han er overgrøderen eller overdelen, der ligger på 312, og jeg ligger på 286, og så ligger Tom ind imellem, så... Så det er jo, så sådan er det lige i øjeblikket. Men altså, der er jo flere måneder endnu, så lad os se, hvordan tingene udspænder sig. Udtryk på bagerslang her til morgen, ikke sportslang, som du plejer, Lars. Nej, vi skal jo prøve noget nyt en gang imellem. det duer ikke det samme. Skovgaard, fik jeg fornemmelsen af, at du havde noget at sige? Eller? Nej, jeg vil bare sige, at det var dejligt at være. Nå, okay, er du gået? Vi er sandelig ikke færdige nu. Okay. Lars Persson, lad os vende blikket til sidst mod det aktuelle marked. Jeg kan se, at det er ikke fordi, der sker det helt store deroppe. Små udsving både den ene og den anden retning. Hvad er stemningsfortællingen fra markedet? Stemningsfortællingen er, at Bavarian Nordic har det lidt svært ned med 3%, ikke? Men ellers så har vi et europæisk marked, der er omkring 0. England ser ud til at være op med 0,5 på min skærm her, og så er nordmændene næsten i lille plus, mens vi andre, vi står omkring et lille minus, så det er småtingene, der er i fokus i øjeblikket. Der er ikke de helt store historier ude. Og hvad gør sådan en mand som dig så, Lars Persson, når du jo på en eller anden måde skal være i det der marked og sørge for, at dine penge har det godt? Sætter du det bare på hænderne og lader være med at gøre noget sådan en dag her? Ja, lige i dag, altså, der holder jeg jo nok. Jeg har jo noget af mit krudt tørt. Jeg har jo stadigvæk 30.000. Jeg har jo solgt og købt lidt frem og tilbage, så det har jo egentlig været min strategi efter december måned, hvor vi fik nogle ordentlige øretæver. Det var hele tiden at have lidt krudt tørt, så jeg solgte to aktier i denne uge. Det var Fingerprint, der jeg begyndte at vende nedad, og så var den her en video, der ikke rigtig kom i gang. Og så købte jeg den her Munters-gruppen, så må vi så se, om det kan blive munter. Men den her en opadgående tendens, det har været casen. Så må vi så se, om der kommer spændende ting til porteføljen. Det gør vi, Lars Persson. Vi kigger selvfølgelig på det hele igen i morgen. Tak til Lars Skovgaard. Tak til dig, herr Persson, fordi du er med. Vi ses igen i morgen kl. 9:05.